Ari Sandhu, Jasmine Santos. I think they're ready now. Aja phir gari. Babi sun meri gall ae main hassi na tu chal. Sun meri gall ae main hassi na tu chal. Mera vyah wale chakkaran ch soch soch vekh pila rang ho gaya. पीवे दारू खावे मावा उतों पाले मुस्कलावा सीरी सप दी कबीलदारी हुंदी एवे कानू उते पैर धरदा लड्डू दूजे दे हथां च चंगा लगदा जे आप खाए तंग करदा दूजे दे हथां च चंगा लगदा जे आप खाए तंग करदा दूजे दे हथां च चंगा लगदा जे आप खाए तंग करदा थक गया भाभी तेरी कर कर सेवा नी दिसदा ना लगे मेनू कैसा हुंदा मेवानी कैसा हुंदा मेवानी कैसा हुंदा गया भाभी तेरी कर कर सेवा नी दिसदा ना लगे मैनू कैसा हुंदा मेवानी हुण सिर विच आउणा किते किते सिर विच आउणा किते किते तौला भी आरंभ हो गया भाभी यारां दे ब्याह च पापा भंगड़ा नी दो तां मलंग हो गया यारां दे ब्याह च पापा भंगड़ा नी दो तां मलंग हो गया यारां दे ब्याह च पापा भंगड़ा नी दो तां मलंग हो गया पंछी तू आजाद कानू पिंजरे च पैना है जिथे चित करे उथे चोग चुग लेना है इथे तुसी पा दे कबूतरां दी आवाज पंछी तू आजाद कानू पिंजरे च पैना है जिथे चित करे उथे चोग चुग लेना है अड होवांगे जमीन वंडी जाऊगी अड होवांगे जमीन वंडी जाऊगी वे सार ले जे तेरा सरदा लड्डू दूजे दे हथां च चंगा लगदा जे आप खाए तंग करदा दूजे दे हथां च चंगा लगदा जे आप खाए तंग करदा दूजे दे हथां च चंगा लगदा जे आप खाए तंग करदा बलजीत पासले दा भाभी तैनू एहो कहणनी सच्चियां पसंद मैनू तेरी छोटी भैण नी तेरी छोटी भैण नी बलजीत पासले दा भाभी तैनू एहो कहणनी सच्चियां पसंद मैनू तेरी छोटी भैण नी तेरी भैण दियां ज़ुल्फां च भाभीए भैण दियां ज़ुल्फां च भाभीए नी दिल मेरा टंग हो गया भाभी यारां दे ब्याह च पापा भंगड़ा नी दो तां मलंग हो गया यारां दे ब्याह च पापा भंगड़ा नी दो तां मलंग हो गया यारां दे ब्याह च पापा भंगड़ा नी दो तां मलंग हो गया असली स्टोरी दा तां हुण पता चलिया ताइयों तेरा बुण के स्वेटर सी कल्लिया ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਈਓ ਤੇਰਾ ਬੁਣ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਸੀ ਗੱਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਸ ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਚੌਂਕੀ ਮੇਰੀ ਰਹੇ ਫਰਦਾ ਲੱਡੂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਪ ਖਾਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗ